राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भागवत में आता है कि भगवान का यह आदि अवतार है, सब दुनिया जितनी है सब भगवान आदि अवतार है, तो भगवान ही भगवान हुए, सब भगवान हुए चीजें ही नहीं, आदि अवतार और अवतार हुए, आदि अवतार है तो वासुदेव सर्वम यह सिद्ध हो गया। भगवान अनेक रूप से अनेक रूप रूप आए, विष्णवे प्रविष्णवे अनेक रूप से प्रभु ये लीला कर रहे खेले साक्षात भगवान, सब भगवान की लीला है, अनुकूलता है प्रतिकूलता सब अच्छा है बंदा है दुख है, परीक्षा में विजय नहीं मिले खुशी तो है सिंह है दर्द है, ऐसी विलक्षण बात है आज मध्य होता है, हम आदि ही देवाना मैं हमारे प्रभु अनेक एक ही भगवान अनेक हम जानते रहे, जैसे बच्चा माँ के बाप को समझता नहीं तो माँ की गोदी में रोता है, अरे यार रोए तो ऐसा कहा रोता वाह वाह संत महात्मा हुए भगवान का रूप देते हुए मस्त हो जाते हैं, वाह प्रभु वाह वाह क्या क्या क्या क्या रूप धारण किया है, ऐसी बहुत दिक्कत मैंने साबित करनी कर रहे तो बालक हुए रोड़ने लगो माता पर फुस गए तो भगवान के भक्त भी जानते हो आपको जानते नहीं जो कुछ है तो जब खेल है वासुदेव सर्वम वासुदेव देखते जैसे पहाड़ दिखे पहाड़ दिखते है, जंगल का जंगल दिखता है, नदियां दिखती है, समुद्र दिखता है, सब हरे शरीर में यत्किंच भूतम प्रमेद अन्य यत्किंच भूतम प्रमेद अन्य ज्योतिर्शतपादिश्रोत्रपादि हरे शरीरम तदगंजभूतम प्रमेदन्य देहाभिमानी सर्वे दोष प्रतिबंधी। जहाँ पर देश देह को मैं माना सब दोष आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दम्भ पाखंड सब देहाभिमानी सर्वे दोष प्रतिबंधी। अरे भगवान को माने सब दोष मिल जाए, शुद्ध हो जाए तुम निर्मल निर्मल स्वरूप है आपका। वो स्वरूप नित्य निरंतर सदा शुद्ध रहता है। शरीर थोप बनते न करोते जाने पर न करोते न लिप्य है। भगवान है भगवान है भगवान है, तुम्हें है तुम्हें है तुम्हें है तुम्हें। हम ब्रह्मास्मि में हम के साथ में संसार जुड़े हुए हैं, तो देहाभिमान मिटना मुश्किल है। अरे भगवान ही भगवान है तो देहाभिमान बड़ी सरलता से मिट जाता है। परमात्मा ही है सभी, कौन देहाभिमान है। किंतु भूतम् ममेदनन्य ज्योतिषि सरसमद्रासूत क्या सुंदर बनाएंगे नत्किंच भूत जो कुछ हुआ आप कहीं भयंकर रूप है कहीं सौम्य रूप है कहीं साधु रूप है कहीं दुख रूप है कहीं राक्षस रूप है कहीं प्रेत है भूत है पिशाच है कहीं तरह के रूप है। कौन पहचान सकता है। सो जाने देव देव जनाई सो जाने देव देव जनाई अज्ञानत तुम्हें हो जाए। अनेक रूपों से हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं। शरीर समुद्र से पर हरे शरीर जगंज भूतम वहन रूपान बढ़ गए आप अकेले सब कुछ अकेले कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं आप अकेले बढ़ गए आप अकेले सब क्या बुद्धि कहा था बेचारी नीचे से नीचे जो सो जाने देव जनाई प्रभु ही कृपा करके जनाते हैं उसी कृपा से ही जानते हैं। वाह प्रभु वाह वाह नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण